ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مند حاضرین و مسلمانان ورونو ہمیشہ د پارا د اللہ رب العزت د کتاب د وعظ او د نصیحت دا ترتیب دے چې قرآن پاک د پخوانو خلقو د پخوانو مخکنو اقوام و حالات بیانائی او دا مخکنو خلقو کی مختلف قسم خلق تیر شوی وی زنی آغا خلق وی چه غدا انبیاء علیہ الصلات والسلام تابدار وی نداغوی واقعات دید پارا ذکر کئی چه منگو تاسو لوئی تاسم ددوی د نقش قدم پس روان شئی او منگو تاسو لوئی تاسو گو رئی دی سنگ جوان تیر کڑو دادای دنیا و خیرت کی کامیابی سنگ حاصل شوا دنیا و آخرت کی اللہ ددوی نہ سنگ راضی شو نو زمې د هغه خلکو احوال الله ذکر کوي چې هغه د خپل دور د انبیاء علیهم السلام مخالفت کړو. دا غي واقعیات دې په اړه ذکر کوي چې موږ او تاسو له وی وردا سره جوړ نشي، او هغه اخلاق او عادات خی چې پاغي باندې غي دنیا او آخرت کې ناکام شي. لکه سرنګ دې په خوانو متونو حال له نوم دغه شان الله رب العزت موږ او تاسو ته په قران پاک کې او احادیثو کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې امت د اولنو اشخاصو چې هغه ته صحابه کرام وې رضوان الله تعالی علیه مجمعین دا غي حالات او واقعات را ته ذکر کړي، ځکه دا غي غجوندون درست او راتلون کې امت د پارا د ژوند تیرولو نمونه ده. پر قیامت پورې یو مسلمان کې ژوند تیرول غواړي نو دا الله دا حبیب بلا واسطے کم مرگری و شاگردان چیو چا قرآن شریف کی کل دا عبارت کی اللہ و ایدہ رشتینی دی، کل و ایدہ حق مومنان دی، کل و ایزت رازیب، کل و ایدہ زمان ڈل دا، کل و ایدہ کامیاب دی. تصول و آیاتنا قرآن شریف کی دا سی دی چیاغی کے مدحا و صفت بیانی رب العالمین دو صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین. بده دغه صحابه کرام واقعات زموږ استاد سره فار د اوریدو یو غټه وجه دای چې دای څنګه ژوند تیر کړو، او د دین الله پر سر راضی شه. نو د مخکینو دیندار خلکو، مجاهدینو، دیندار خلکو، تقوادارو هغه واقعات موږ تاسو لپاره یو عبرت دی. قرآن پاک کی تاسو ګورئ د انبیاء علیهم السلام احوال ذکر کړي، د مخکینو انبیاء علیهم السلام د مرګرو حال ذکر کړي، کله اصحاب کهف واقعا ذکر کړي. نو دا د کیسو کتاب نه ما تعالی وایي ته ګورا اصحاب کهف څه کړي او څه کامیاب شوه. نو کله د حضرت عیسی علیه السلام د حواریینو ذکر کړي، کله د موسی علیه السلام د مرګرو ذکر کړي، کله ګورسا ای سوره یاسین کې د صاحب یاسین واقعا ذکر کړي، قران شریف کې سوره مؤمن دی هغه کې د موسی علیه السلام د دور دی او رجل مؤمن ذکر کړي. دا واقعات دې لپاره ذکر کړي چې ما تعالی وایي کې ژوند تیرې نو په دې ترتیب تیر کړي. او بیا صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین اخو اغه اشخاص چې ما کوم نو باندې آیات د سوره توبه او لسمه فارستا سوران دی ولستو، نو موږ او تاسو له الله وی ایمان والو الله نه ویری دین ایمان نفس موږ او تاسو له سو حکم دی وکونو مع الصادقین درشتنو خلق مرګری شه. دا خو سرګند خبره ده چې الله د حبیب په زمانه کې موږ او تاسو نو دا موږ نه مخکې نو وغی نه مخکې نو هغه صادقین سوکو چې په صحبت دا برکت د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې داس هغه خلکو چې د الله د حبیب په دعا رنګ شو، او هغه ته دا یو فضیلت او شرافت حاصلو چې حالت الایمان کې د امام الانبیاء او سید المرسلین صلی الله علیه وسلم ملاقات کړه. دیو جناغی ته چې کوم مقام الله ورکړي رست و خلق اغی مقام در نشی رسل. بیا کم حدیث بل آیات میں استا سران دیو لستو اللہ قرآن شریف کی وئی او صحابہ کرام و رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تا خطاب کئی وئی دی استاس و دور کی دی کافر و منافقان او تاس و نفس تر قیامت پوری چی سوکم رازی نو کداس ایمان راڑو لکا تاسو چی روڑے دا چاہتا ہوئی دا اللہ دا حبیب مرگرو تو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ کدی خلق دا سی ایمان راڑو اے زما دا محبوب مرگرو لکا تاسو روڑے فَقَدْ اِحْتَدَوْنُ لَا رُوْمُ وَإِنْ تَوَلَّوْا او کدی واوڑے دل دا دین او دا اسلام چگے خوئی خستاسو پا طریقہ نا دین او اسلام کئی خو هغه طریقه د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه اجمعین ندا. نو رب کریم وی فانما هم فی شقاق، دا په مخالفت کی دی، دا په دشمنی کی دی، په بغض کی دی، په کینه کی. ابھی ہم یہ حدیث تاسو وړاندې ولستو، دا اللہ حبیب دے رستو امت نا سمر دیری خبره کوي وی الله الله الله فی اصحابی. اے خلقو دا اللہ نو یری گئی، اے خلقو دا اللہ نو یری گئی، دا اللہ حبیب وی او خبره دعا درے پیری مقرر ای دا سب آرکی ولی یری گئی فی اصحابی زما دا مرگر بارکی وی زمان پس دا د خپل خبرو د پاره ډال مگر زوی چرستو یو سړی را پاسی او وای په صحابه کرامو کې دا عیب او دا پکې خو دا پکې بدو، دا الله حبیب وی ما نه پس بغور دا د خپل خبرو د پاره ډال مگر زوی. بیا فرمایي کړه چا د دوی سره مینې نو دا به زما د وجه نه، او که د چا د دوی سره بغض او دشمنی نو دا به زما د وجه نه. بیا پدی الفاظ ہوئے، پدی الفاظ ہوئے وردین آپ النور کہ یو سڑے اقل منوی نور سے پکا دی وی ومن آزاہم فقد آزانی. صحابہ کرام تا چی چا سک اس ما تکلیف رسولو دا اللہ حبیب وی دے ماتو رسول تا آغی عیب لگول، آغی تا تکلیف رسول، جسمانی تکلیف رسول، روحانی تکلیف رسول، دادا سی دی لکد اللہ حبیب تا تکلیف رسول. اب یا فرمائی چی سوک مال تکلیف رسائی اغا اللہ لو رسول ون قریب دا چل اللہ بے روڑیس. پدغ مبارک و اشخاصو کے یو سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ لے چی دی تعلق صحبت ملاو لے زکر خیبر غزات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لاؤ اور اشپدم کال دا ہجرت دا اللہ حبیب دا خیبر پا غزا کیو ابو حریر رضی اللہ عنہ مدینے تراغلے و اسلام روڑے ندری کالا یا سلور کالا صحبت ورت ملاو دے اگر اخلاصے پڑے اور عمر رہے لوگ گنتے صحبت دا اللہ دا حبیب حاصل کرے حکار تے کار ویلی د دمر لوی مقام دے د روایات په نقل کولو کې چې د د بل مقابل بل صحابي نشه چې دمر روایتونه یې نقل. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د د دین مبارک د علما او مختلف اقوال، حافظ زهبي سیر اعلام النبلاء کی ذکر کړي، امام ابن کثیر البدایه والنهایه کی وایي وید دی جاہلیت کی سنمو او پا اسلام کی سنمو دے بارہ کے دو علماء اختلاف دے. بیاوی مشہور خبر دادا حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ کی ہوئی چی نمد دوی عبد الرحمن ابن سخر دا ابو حریر رضی اللہ عنہ کل نمسو عبد الرحمن دا والد نم سخر او دا دا از قبیلے نم او بیا پا اس قبیلہ کی دا دوس قبیلے نو زکا دی تا دوسی وی او دی کم اختلاف ہو چی نبی علیہ السلام ورطدہ دا عبداللہ نمی خے کد عبد الرحمن نمی خے زکا دام یو قولو چی دی نم عبداللہ دے یہ نم عبد الرحمن دے او دا ابو حریرہ ورطولی وی نحافظ ابن کثیر وی چه داور تا خپل والد او جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سیخے ہو ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی چه ما بگڑی بیزی سرولے نوجد تو ماؤنن دا یو وحشی پیشو نما داغی اغا اولاد راواغستو داغی اغا وارو وارو بچی فقال لی ابی نوالد راتوی ما هذی فی حجرک دا جولے یو لستونی کی دسی نہیں ولی نماور تا خبر ورکو نوی والد راتوی انتا ابو حریرہ تا غزان نبزد پی شوگان اپلار جوڑ کرے چی جولے کی دی راغز دی. او صحیح روایت کم دارا گلی چی دا اللہ حبیب ورتکل اباہر ویلی او حافظ ابن کثیر وی وثبت انه قال له یا ابا هريره دا الله حبیب ورتا اباهر بویکلا یا اباهر او کله ورتا ابا هريره وی یو روایت کی دارا غلی دی چې بعض علماء یا اباهر ویلی او ابا هريره ابن دی ویلی ویا دویل چه بچا ابو هريره وی نه دی ورتوی چې ما ته خپل حبیب اباهر ویلی نو تاسو راته داولی ابو هريره وای ځکه هرتن پکې مؤنثی پیشو ته وای او هريره په پیشو کې مذکر وړو کې بچی دی وای وحافظ ابن کثیر وای چې دواړه الفاظ ثابت دي دا الله حبیب ورته اباهرم ویلی یا اباهر او ابو هريره ابو هريره مرته ویلی او دا د الله د حبیب د خلی مبارک کی چاله چې به یو کنیا او لقب واغست نبی ابا غیغ ډیر خوخو ای بډیر خوخولو ډیر صحابه کرامت د الله حبیب لقب علی رضی الله عنه تابو ترا بولی وای او په دې ډیر خوشاله دا ویو د فاطمی رضی الله تعالی عنها په منځ کې څه خبر را لې د الله حبیب کور تراغ لور بیبی نے تپوسو کو چلی رضی الله عنه سشو بیا خو په صحابه شو کور نه لاړ د الله حبیب ویل ټوی ذکا عالم الغیب خلو کرا حاضر او ناظر نو اگر چې د نن دور پیران په تاویزونو رستو کوي نک کې ورته غلخ کاری پیریان چاله وي خلق غریبانا نسیم وحمیان ورې د ډاکټرانو کې چې کوم پوه سمجھدار ډاکټر بیمار لړ شي نو غلط تسری ورغی روغ رمټي او جو ډاکټر وایي چې ته خو خطرناک یې غلط خلق روغ وي کلی ونه ولا خیره ولا کوي کنه کوي ودی جاهل پیر لچا خیره و نکی وهمی سڑے رے آ وهمی لوئی پتا خوشل پیریان بس داغی غریب اسم وهم آ دور توی پتا شل پیریان آ غل سکراغ ویر بسلانو مویزور سرناس کو پا یو ساعت کی گرد آو بازوی لمو استازانو بازوی گنده پیر چکم زی کیل تب دشمنی دیری قتل و قتال بڑیری سمجھے کہ چرا غلط پیری ہوئی کوڑی رو باسم تاویزون رو باسم لاسون و گورم آر جو کس راغی من سرد دورا کی نامال اتصالت لی وی ما دیر منی کول خوی ما راش تماشاو کر وی آسری لی وی پتا خو تاویزون شوی تاویزون خو می در لو خیل اس در لو آم چی چا در بانی کری وی اگوی دیر خدا وی خو آیا وی دا در بانی غفلانی خواہ کی ترگور کری یو خو تغیب و پویدل دادچا صفت تے جتا والے جتابا نے پٹ پا قبر کی او پا دیوار کی او چتے خکڑی مارا ویستل یو خود آغا کی در دا جوڑا کر چھے ما سیوا دا اللہ نا بلسوکم عالم الغیب شتا یو خود کفر کی در شو دین پیسو ایمان لرے کنگال کو دشمنی مولا جوڑا کر پختانو خو بیا سوچ نکی وہ یر دا چننی پا ما تاویزون ہو کر نو سبا کو پا دو پا ما بانے دا مرکول و سوچی نو مرگو بھی کی راشتا پی مکی کی گا ځکه بازو لما وای چې کمزې کې دا غنده پیرانی قتل و قتال وډېری دا یې مقصد دا دی دوه کسان جنگور دا الله حبیب روت ولی رضی الله عنه بی بی اور توف کله لور بی بی اور توف ما سره څه خبره وکي او څه کیسه نه حدیث ته وې دوه کوي لټ وای چې کمزې کې نو دا الله حبیب ته خپل محبوب علی معلوم نه دی او پیر صاحب لا په قبرونو کې تعویذونه معلوم نه استاد نک نغلا معلوم ای تلی وی لکھو لچارتا ہے اللہ حبیب جماعت کی پروت ہے علی رضی اللہ عنہ صحابہ کرام و سادہ زندگی و خارو کی پروت ہے اور دیکھ کو موبان خار پرتی ہے اللہ حبیب کون اور تخار اس انڈلے اور کوئی قم یا ابا تراب ود خار اپلار را پاسا نو علی رضی اللہ عنہ زان خراب و تراب لیکس نابو حریر رضی اللہ عنہ گو رخ پلنم اکثر عوام اڈو پی جنینا اغه د الله د حبیب د خلینا چې کومه کونیه مبارک ورته وروتي اغه دومره محبوب و چې روایتو کيم ابو هريره ده د حدیث په کتابونو کې ابو هريره ده زکه دا هغه مبارک خلینا وروتي د مبارک خلینا وروتي او د دې د والدین نوم ده میمونه بنت صفیح او دې اسلام وروړه او مسلمان وفات شوه ده مسلمان وفات شوه ده او د حضرت ابو هريره رضی الله عنه اسلام د خیبر په کال باندې شوه. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم غزوه خیبر ته لاړ. غزوه خیبر ته جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم لاړ. او سبا ابن عرفته او صحابی رضی الله عنه د مدینه خلیفہ کړه. دا الله حبیب چې بدلو نو یو نائب نے مدینه منوره کې پرې اور بطور صحابہ جہاد تسلیم. اگر معذور صحابی بس کول اگر خلیفہ صحابی وا رندولا گوڑولا شنول منظور کول ذکر آئے وہ مسئلہ قرآن ذکر کرے اللہ وی چھ زما حبیب جہاد تزی نبیا چالا پات کے دل ناروا جی دیو جن بیا دیر غزاگان تب نبی علیہ السلام دے دیو جن نتلو چھ صحابہ و بیا نپات کے دل حالان کی ضرورت بری اسو کسانو ذکر مدینی منور لس کال زندگی گور ٹھولا پا جہاد کی طرح اور ہر صحابی تاریخ کو گو رہے نداغت فضائل و مناقب کی یو غٹ خبر ایسی چی دے پسور غزاگانو کی نبی علیہ السلام سر شامل شے دا صحابہ دا فضیلت دا غی دا منقبت یو غٹ وجہ سر دا صحابی فضائل چی ذکر کی گئی وہ سور غزاگانو کی شامل ذکر اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا مدینی منور لس کال زندگی دا ٹھول مجاہدان زندگی ذکر اللہ حبیب بعثت انا والسیف کہاتب زاو پورا اللہ دا سر علی گلو کلے پخانو کتابونو کی راغلو نبی اخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم را روان دے نوی رابشی و سیفہ علی عاتقہ پورا بے پوگبانی نبی علیہ السلام گن نمون دیو پکی نم دے نبی الملاحب دا غط غط جنگونو پیغمبر کوئی گئی پی خبر روان چلو لوی غزاگانے و لڑاوئی ندا اللہ حبیب پا غزو خیبر کے دغا صحابی خلیفہ کڑا و چتا دی معذوری نو تمس کوا بائی صحابہ گرے چی روغ بو او خلیفہ کولو بنا و جڑل جل اللہ حبیب تبازی تاسو با پا گرمائی کی ایزا با مدینہ منورہ کم لکا غرد درس کے در لطیر شل دا اللہ حبر نگانو دا کتاب اللہ درس تکے دے دا دا ایمان کتاب دے دا دا ہدایت کتاب دے ور یاد ساتید کتاب اللہ نے چمن ہوتا سو تخت دا قادیانانو دو طریقے دا یاد ساتے قادیانے پر عمل کی را کوشش کی چیو خلق کتاب اللہ زدن کیو د جہاد نہ متنفرش دا قادیانانو دا دو نظری کیو خلق کتاب اللہ زدن کی جن دخل کو نہ جہاد ما دوزی زکا غلام احمد قادیانی پر عمل کی انگریزان اور اوستے دے دپارو چرائی دا مسلمان دا مزنا تکلیف نو حج والا زور نو اور کولو زکات والا زور نو اور کولو وہ دا مسلمان دا جہاد ناغر چل لو دلی چل لو وہ سم تاسو گو رہی دا زور کمزورو سرا دا مسلمانان دباؤ جی خو گر تو لخلے کفر کو پریشانے کی پراتی دا مسلمانان کلس نا دا قادیانہ نا دو اصول لی یو چو امت کتاب اللہ زدن کی دلی کتاب نا خبر نشی دلی کتاب نہ خبر نشی یہ کوشش ادا کرے کہ بس پس طریقے درسونا بدنام شی داس علماء نی کہ قرآن دے خلق و نارینو زنانو تورسی دین جہاد بدنام شی دین سوشی جہاد بدنام تا صلاح غرد درس کی تیر سلنا واقعہ نبی علیہ السلام اخیرن غزہ غزوہ تبوک تلاڑ ابو خیسمہ رضی اللہ عنہ یو صحابی دے بے پاتشے اخیرن غزہ نا انصاری صحابی دے وی چھ ذرالم دے کجورو باغے نو دے یخ سوری دے لان دی بی بی ورطا بستر غڑو لے آخر کل تازہ کجوری والا مخی لکی ہو ابو خیسمہ رضی اللہ عنہ یو صحابی دے بے پاتشے ہو انصاری صحابی دے وی چھ ذرالم دے کجورو باغے نو دے یخ سوری دے لان دی بی بی ورطا بستر غڑو لے آخر کل تازہ کجوری والا مخی لکی ہو او یخ یو بی والا راڑے او یخ یا خواہ لگی دا بی بی دا خدمت دا پارا گرزی او صحابی سوچو صحابی وی ذل جلیل وما ان بارد ورطو بنیان و امرأت حسنا وی سور کل یخ سور رے سمر یخ آوا لگی کلی بی بی میں دا خدمت دا پارا گرزی یخ یو بم مخل پرتی دی او پخی کجوری مخل پرتی دی او سید البشر دا تبوک پا میدان کے دنور دلان دے وی ما هذه بحیا دا خو سجون نه دی زر دری کجرو غرزو او بی بی تیوی ما تسوری تیارا تم تنها دا مدینی منورین تبوک اتنین سوا کلومیتر لرے او تن تنها ازان رسول صحابه کرامو تسوری لان دے پن نور کو چکل اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میدان کے اکران آیاتم دے اللہ سورہ توبہ کی ہوئی مومن چی دے نشان دان دے چی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رست پاتش او چی مومن دے دا غب زان سارا زیاد امین دا اللہ دا حبیب ندی دا اللہ دا حبیب ندیاد دا نبی علیہ السلام غزوہ خیبر تلاڑو ابو حریر رضی اللہ عنہ ایز مدینی منوری ترالق نما دا سبا موزو کو دے دا غی صحابی پسی وی فقرا تاول رکعت کی سورہ مریم ولس تو صحابہ وہ گدو گد منزنہ کو اللہ ایم موتا سلم توفیق راکی مو جماعت کی تنگی دیکھے خبر بات تول رس دکان کے ناز کی ستنگی تول رس پٹی کے کار کئی دا غر نبا غٹ گیڑے راڑی گوڑ بکئی وہ پہ امام یو دعا یا تو نا سیوا ہوئے کر بس وی مو دے اخبر امام سیب نا پدی اگدو منزنہ تنگی ناوی سبا مزن کولو نباول رکعت کی صحابی د فاتحه نه په سوره مریم ټولو نیمه پاره اورې ده تقریبا سوره مریم او په دویم کې سوره متوففین وي نو سوره متوففین غوتا صغر درس کې واره ده الله وايي چې څوک ناک تول کی کمی کوي یا د چا څه قسم حق کمی دی دی تباہ و برباد شي هغه کې در لتی سو ناک تول کمی یا دی پہ لوگوں نے چاہے او حق دے دے چاہے او مقام دے اگر مرتبے اولی کمے وہی سوچ چے دے چاہے او حق دے وغینے کمائی تو دے دے ابو حریر رضی اللہ عنہ ما پزل کی ہوئی چی مجھ میں کولو چے دا خو فلانی لم تبائی دا او فلانی لم تبائی دا چے زمون پا ملکی خو آگئی دو دو تنی ساتھ لی چے خلق نالی یو تلی یو چے خلق نے ورکی پا بلت لی پشے پا خبر بار آدم استاد یو خبر کلی یو زیکی یو کسو نو چې پسو به ساوستو کار به خرڅو په چا ورته تا څنګه پشل روپای من غنمل او پشل روپای من خرڅه نو دا ته ټول دکاندارای کې صدا سره پار دکان نکړه او ورته مولې الله تعالی کې راکړي ویګې خبر واه پشل روپای یو سره یو شی دی پشل روپای خرڅه نو ناس ترې د دکان وته بیا هغه ته څنګه کوي مولې الله تعالی کې راکړي ویګې خبر واه نبو هر رضی الله عنه دا حضور مون تعالی کا کې غفلانه تباده کان لہو مکیالانی جو پیمانے بے ساتلے چچالا بے سورکن نو پاغے بے ورکن خوچی اغنا بے غستن نو بیاوے اغبلا پیمانا والے ورکن ہر سڑے چلین دین کی دوکہ کر دیکھو بل موالو اللہ وی ویل للمتوففین چی غلط کار دے وکو تال دے تباہی میزان دے تباہ بیاد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راغلے و دی ایمان روڑے اب بخاری شریف کی راغلی چی اصل کی دے غلام رک شو بعض تاریخ والے لکلی چوخی رک شو نو دے دے غلام دے لٹولو پس دے کل قبیلین مدینی طیبے قرار نو ایکم سبا مانے چی دے دے اللہ دے حبیب سر ملاو شو ایمان راڑو پاغ سبا غلام ممندو نو چاور توی کل شراغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا قال لہو آزا غلامو ویدا دے غلام دے ندی ورتوی ہوا حر لوجه اللہ عز و جل عبر دے نے ذات کرے ما جسم لٹو لامی امون دے دے دے غلام پس راغلے ہو لیکن اللہ رخب الحبیب صحبت ورت نسی ابے و شیر ہوئی تو رشب غلام لٹو لو آتی را تختی دے رو دے ور پس راغلے ہو نو دے غلام پا لٹو لو لٹو لو کی مدینہ والا ملاو شاو مدینہ کی ورتا دا اللہ حبیب ملاو شاو نبی او شیر بدوی وی بے آلے لتو من طولها وعنائها على انها من دارت الكفر نجتی وی ایش پی سمر اگدوی و سمر استر والے دے و دو کفر دو وطن ند اخلاص کر دو دار الكفر ند دار اسلام کرو رسول نیمان راڑو او چیمان راڑو نبیاد اللہ حبیب نہ پہ اس حال کی جدا شوے رہے نہ پہ سفر کی نہ پہ حضر کی او دے دیر حرسناکو دا حدیث و پاورے جو کی د باز صحابو کورونه او د چا بال بچو د چا باغ او د چا پټیو د د جمعات او د مدرسې او د صفین ابل کارمو ویګه خبر لکه رسو ان شاء الله حالات کی ذکر کو چې چاولې استا هو ډیر دینه ورته وای تاسو چا سکو بس دل کار ویل کی دے مبارک خلی نہ سشپا اور ضروری بس یا غز پد صادر کی سینہ کے راج مکو اللہ حبیب نے جدا شے نہ دے پیس حال کی نہ پ سفر کی آو نہ پ حضر کی پیس حال کی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جدا شے نہ او یوزل رست بیا صحابو کا تا اللہ دا مال غنیمت دے دے مالی نور کے یو قیمتی رمبال لا تو کیو پاگے فوزا چکولا ابو حریر رضی اللہ عنہ نوی بخ بخ وا وا حریران ان خوبدا سے قیمتی رمبال وانے پوزا چکے او ایما بو قتل لقد رئیتنی آخر رفی ما بین المنبر چی زبر اغر دیدم پا مند منبر کی او پا مند روزی شریف کی دلو کی دو جنا نوی تیری دن کے با تیرے دن آبوی یار لالی دلیوان تھوپ دو جنرا مجھ کے براؤ گر دے دو مسجد نبوی کے براؤ گر دے دو ریاض الجنہ کے براؤ گر دے دو نہ حلق بوی یار داب دماغ کی فرق دے او دبوی چھ بغیر دلوگی نما اس فرق نو دلوگی دلہ آسف دے رو گر دے او دا صحابی دے چھ خوٹی ترے کانی تڑی لی او یو دا اللہ حبیب نے جدا شوئے دے واشد الحجر علی بطنی من الجوع وہی ماں بٹے تھڑے لے پھیٹے سارا ڈڈیرے لوگی دوجنا ڈڈیرے لوگی دوجنا ماں بد پھیٹے سارا گٹے تھڑے اویوزل ہوئے کہ سمر مومنان دی واللہ ما خلق اللہ مومنن یسمع بی ولا یرانی الا حبنی یوزل ہوئے قسم بھی دی دا اللہ بذات چکم مومن ماوی نکنا اوز ما بارا کی خبر اوری ما سر با محبت ساتھ اسم دا سر جی مسلمانا نے سوک نموری ابو حریر رضی اللہ عنہ سرمینا و محبت دا غی اس دا صحابہ و محبت من عین ایمان گرزا اور دا صحابہ و محبت اللہ تا دا نجات دا پاری وسیلہ گرزا دا چاورتا دا تنگ تالا پتر چتا ہے چی ما سر با ہر مومن ما سر مینا دا و ما سر محبت ساتھی نا ابو حریر رضی اللہ عنہ واقعہ ذکر کوئے ان امی کانت امرأتن مشرکا وی زما مور یو دا سی زنانو چی حالت شرک کیو او ما با اسلام ترابلل آغی با انکار کول نو وی یورز ورکما دا اسلام دعوت ورکو نو دا اللہ دا حبیب بارکی آغا سووی چیز دیر خفش دا اللہ دا حبیب بارکی دا سی خبریو کی چیز خفش نو اید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترالم او جنل بی ندا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورتوئی چولی جاڑے نئی ماں ورتے دا اللہ حبیب مامور اسلام تروبا للا غین کارمو کو ننمی چی روبا للا نماتے دا سی خبر وارو لی چیز پاگی دیر خفش ندا اللہ نسوالو کئی چیز ما دے مورتا اے دا اللہ حبیبا اللہ ہدایت ورد اللہ دا حبیب دعا مجیب دعا دا اور دا اللہ دا حبیب خیری مجیب خیری اسم گرگر باز عمال وجہ نے خیری کری پا باز عملین والے لعنت ویلے باز عملین والے لے دعا کرے تو یاد ساتھ ہی گرد اللہ دا حبیب دا دعا دا لاتنی رسلے زان راولی اب آگا کار دے نکی چی خیرو لاتنی را نشی اللہ قرآن شریف کی فرمائی لی دا سورہ نور پا آخر کی فرمائی لا تجعلو دعا الرسول بینکم دعا بعضكم بعضا اللہ وی زما بندگان زما د حبیب دعا زما د حبیب خیرے دور خپل من کی دیو بل دعا د خیرو انتی مشمیرے زما حبیب کچال د خیر دعا کا نو خیر بورت ملاوشی کچا بارکی خیریو کی نو تباہ و برباد بشی او دینا اندازو لگو اللہ حبیب تے شفارسو دا اللہ حبیب لاس پور تک لوی اللہم اہدے امہ ابی حریرہ اے اللہ دا ابو ہریرہ مور ته ہدایت کی. نبی اسلام لاس پور تکڑے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رامن تک وہ امام مور لزیر اور قوم چې رسول اللہ درته دعا غواړي دې کې په خبره تعالی علی حبیب عجیب دعا وی عمر رضی اللہ عنہ په کوم اورت ایمان راړو د چې کله جذبات کلار شو او د ایمان په اراده او ماغا صحابي ورته وی وی ګا رسول الله جړل یا الله دې دوو غټو کسانو کی یو ته د اسلام توفیق ورک اسلام په عزت مر کی وی دعا د الله د حبیب د شپې دعا او ته ساره عمر رضی الله عنه ایمان راو ما ابو هريره رضی الله عنه فخرجت اعدو ما روتم را منډې مې والی چې خپلې مور ته د الله د حبیب د دعا زیر ورکوم نو چې کله دروازې ته ورسېدم دروازه بنده وه ما چې دروازه وټکوله او غوږ مې کېښو نو د اوبو آواز راتلو مور مې غسل کړو وایي زه پوه شوم چې زما د محبوب دعا را رسېدلې. بعض علماو لیکلي دي چې منډې واله چې زه به مخکې رسم او که زما د حبیب دعا به مخکې رسم وہ بس مور میں جامع واغندی اور پورا سادہ رضان نتاؤ کو دروازے چلرے کا نماتے ہوئے چھے اشہد انی اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ ویز گواہی کم چدا اللہ نہ بغیر بل الہ نشتا او محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا اللہ بندہ و رسول لے نو ایجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تر عالم دوبارہ بیا میں جڑل دو خوش آلائی دو جڑا کل دو خوش آلائی نمی نو کل جڑا دا دو غم نمی نو اللہ حبیب وی چونسو لی جارے ما اور تیر اللہ حبیب استاد و اللہ قبول کا او زمامور ایمان راڑو وی بیا مور تیر اللہ رسول دوارا لگوارا چه ماو زما مور محبت اللہ دا طول مومنان و پزرونو کی واچه ندا اللہ حبیبیا وی اللہم حبب عبیدک هذا و امہو الی عبادک المومنین دا اللہ حبیب وی یا اللہ دا بندہ ابو ہریرہ و دد مور خپلو نیکان و مومنان و بندگان و تا محبوب و گرزے دا اللہ دا حبیب دعا ذکر آئیوی چی ہر مومن بما کرا او زما والدی سر امین اصد بلدنی او وجہ اندارا دا دین اکثر ایسد آئی فزریرہ رسے دن کپا صحابہ اکرامو کی رجال دیو کنسا دی کپا صحابیات دیو کپا صحابہ اکرام دی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دمرا ڈیرا حادیث دے اچھا نلدی منکول لگا سمرا دے لگا رسو ذکر کو پینز زرا درے سوا سلور او یا احادیث تے نقل پینز ذرا درے سوا او سلور او یا احادیث دا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نقل دمرا حادیث دبل اچانا ندی نقل شیو او سلور کال صحبت تے سلور کال او پس سلور کال کہ اللہ حبیب نے بالکل جدا شعر نہ پا حالت سفر کی نہ پا حالت حضر کی یو ځل د الله حبیب دا فرمایل او دی اورېدل داسې رحمت للعالمین دی موږ وتاو سره م پکار دادی چې د الله د حبیب سره مینه وساتو خو ګورې عملي مینه شپه خولې نه وایي د الله د حبیب د مینې علامه څه ده چې د هغوی سنت به په سیرت او صورت دې کې پراته وي په خبره نو موږ په خوله وایو چې محبت مرې په نور په رسم و رواج کې غمونه مو د رسم و رواج دي دعا مو د رسم و رواج ده واده مو د خواہش او طبیعت موافق دا اللہ دا حبیب محبت سدے دا آغی دا سنت و تابداری دا اللہ دا حبیب محبت سدے دا آغی دا مبارک و سنت و پسیتلل دا اللہ حبیب یوزل دعا کولا وی یا اللہ زب شرم غسکی گم لکا بنی آدم چی غسکی و اللہ زتا سرے وعدہ کوما و تدخل وعدی مخالفت نکے فا ایم رجل من المسلمین آذیتوه او شتمتوه او جلتوه فجعلها له قربتا بها عندك يوم القیامة وی اے اللہ ز بشرم غصہ کیگم لکا سنگ چی دانور بنی آدم غصہ کیگی یو وعدہ در سرکم ہو تا دو وعدہ مخالفت نکے تم یو مسلمان کما ور تپا غصہ کی خیریو کی تکلیف میں ور تو رسولو نو دا ور تخفل دربار کی دو قربت او در رحمت ذریعو گردے ورد ابو حریر رضی اللہ عنہ مینی لگو رہے دبو یو ذل نبی علیہ السلام دو سوجن دورا پا مارو چا تکچ ما ہوئی ہوئے نوالے او کوالے وے نو یو پل دو دنیا دا سرو خانو بل پل لگا یو گزار با ما تا برابر نو چاور دے داو لے وی دئی امید میں لرلو چرا اللہ حبیب اگا دعا کرے وے چھ ما بارا کم دا دعا را گلے وے چرا اللہ حبیب اللہ چالا تکلیف رسوم تو ارتدا دا قربت او دا رحمت ذریعہ گردے وی دورے رابانی اوچے تکا چھ میں اوائی دا سوجے دا وجے نخبے و نوالم ہوئی چیزی والے وے دا سی الفاظ دی دا حدیث فَلِعَنْ يَكُونَ ضَرَبَنِي بِهَا أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ کہ یو گزارے پا دورا والے وے یو پلے دا ٹولی دنیا دا سر سر خانو یو پلے دا یو گزار ممالا برابر نوے مچاورتوی داو لے وے امید میں ساتھو لے چھ دا دعا دا نام دے زمرہ گلے دورا خوئی دا خل حبیب دا دعا دا رسول ہے رسول ملی شانو دا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایو ذل ورطا چاہو کیا دا دیر روایات در ننقل نیو خدا دا اللہ دا حبیب دعا نبی علیہ السلام تیوی دا اللہ حبیب کل اتان ازیو حدیث واؤر نحیر شیران دا اللہ حبیب ورطا دا صادر دیو گڑا بس رحمت دا اللہ دا حبیب جوش کرا وی صادر دیو گڑو ایما صادر گڑو لو بیوی دا صادر دراغن کا ما صادر راغون وای دی نہ پس جما حدیث اور ادل را نہ ہر شوی نہ ما وی قربان خبر حدیث وا اور بیا نہ ہر شوی صادر دیو غلو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صادر ہو غلو بیا اور تے اللہ حبیب وی صادر دی راغون دی نہ پس وی مان حدیث دی جان دے ہر شوی اور اس تے حدیث ذکر کو چہ دد و شوق دا چا کو نور سے سوال کولو یو ذر نبی علیہ السلام او دا دری صحابہ ناس تو نبی علیہ السلام راغ نو دعائے ورتو غفتا دا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ورتو اذا اللہ حبیب ما لدا سے دعا غوڑا چھ حدیث یاد کم چرا نہیں رینا دا اللہ حبیب پہ آمینو بے بے خبر نو بیا دچ چھ ساوری دلی اغتی نہیر شوی نی آدھا یہ مسکین سرے نی پورو نی ورو نی سکارو نی سدکانو ناوی مہاجرینو بپ بازار کی کارونا کول انسوار پخپلو باغنو کی لگیاو او بس زد اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پا مجلس کے ناس او جس سب آگئی ہوئی نو بس ما با اوریدل او آغا با میادول او دا اللہ دا حبیب دا دعا سراد یو گلی دا اللہ دا حبیب نے ناشنا ناشنا تپوسنو مکڑی دے پا تپوسنو کم دیر زڑوارو دا اللہ حبیب تو یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ وی پرز دا قیامت سوک دیر نیک بخوئی ستاسو دا شفاعت تاسو دا امت دا پارا شفاعت کوئی تو دیر حق دار بسوکی دا اللہ حبیب ورتوئی وی لقد ظننت یا ابا حریرہ ان احدا لا يسألونی عن هذا الحدیث اول منک وی ابو حریرہ ما خیالم داو چتانا مخی ودا تقو سوکنک لما رأیت من حرسکا علی الناس زکا ماستا دا حرس کتو دین کی حرس تری دنیا کی حرس ناکار دے دین کی چیز سور حرس تے کتو یہ صحابی یوزل نبی علیہ السلام پر رکو والاو آور آمن دا کتو آو بیا سب لگا رسے دنن سب ملری رکو کی رکو کی دان شامل کتو آو بیا دقا شان رو رو سب لگا مدہ اللہ حبیب ورطوئی زادک اللہ حرسن لا تعدو اللہ دے حرس نورم سیوا کہو گیا جمعات کے منڈے موا دین حرس تے اللہ نورم سیوا نو کسلی نے رکھا دین بار بم وہ مجھے پارا منڈے نو جمعات کے بہا مخا منڈے نے دینے پہ خبر ہوا جمعات کی بہا مخا سر ہے منڈے بنوے اب خواب تھا انہیں ملک نہیں تیرشی بعض علاقوں کے دا جاہلان چوس خلق ہوئی زمگا غمولات ای بات تھا نا چولی جمعات کی پہ گئے پہ خبر ہوا بعض علاقہ کی نشتہ بعض علاقوں کی راغول بشل جماعت او بیا به په جمعات کې تاریخ غول غډاوه کوله او خلق به دې مجلس تعال عیاذ بالله نبی علیہ السلام حاضرین مو بل مشران سم د سترګو د لیدو غوام دي او د غوګونو د اورېدو غوام دي ته خبره جمعات کې ومد پارا منډل وي جمعات کې ومد پارا منډل وي باج علاقو کې دا جمعات دې باج سیاسي جلسي جمعات دراوې یا حلوی اجرې جوړ کړی لای کی خلق کیو یو ډوړې په جمعات کې ورکړي جمعات څنګه ګنده دا خود هغه چاله پاره چې بالکل سلارې نی طالب دے تبلیغ لروتے مسافر دے نو دے اعتکاف نیت وہ کہ جمعات کی بخورات کئی جمعات کے وہ اودکی کی خود اعتکاف پر نیت مجبورن حالت بیام کو اور طرف کی جمعات کے زیر نہیں اودکی خوراک دی جمعات کے نہ کہ جمعات دادا و ندا دی دے دے دیر حرس دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورتوئی دیر نیک بخت خلقنا زما پشفارس پرس دا قیامت من قال لا اله الا الله خالصا من قبل نفسه یو حدیث تراغلی من قلبه چاچ دغړ په اخلاص لا اله الا الله ناغه بغباده شفاعت ده بعضی روایت تراغلی چې صحابي تاسو چې اخلاص څه مقصد ده نو کلمه د اخلاص دادا چه کلمه کم مطالبه کئی بیا د دید نافرمانو نمزانو ساتی دا دا اخلاص سلامت دا اخلاص سلامت دا دا لا اله الا اللہ دا اخلاص ویلو نخص دا چه دا کبائرنا دا لولی گناہن نبیا سریزان او ساتی او بوری رضی اللہ عنہ بداوی وی مال اللہ دا حبیب نت دعا کس مالوخی دا احادیث اڈکڑی یوم ویتاسو کی خور کو او اذا بل علم کو خروم کنا نو دا مرائی وقت شی حافظ زہبی ذکر کری دیئے کہ گرد علماء و خبری لغت کی دی ویدو کسم علوم میں دا اللہ دا حبیب نے ذکری دی یو علم میں پتا سو کی خور کو او کدا بل خروم کدا بل علم خروم نو دا مرائی وقت شی دا مرائی وقت شی کٹ بشی نو حافظ زہبی وی هذا دال على جواز کتمان بعض الحادیث التي تحرك فتنة في الاصول او الفروع او المدح والذم اما حدیث يتعلق بحل او حرام فلا يحل کتمانه بوجه وی جی ندا معلوم سے جی بعض دا سے احادیث چی اگر فروعی مسائلو کی بھی فروعی مسائل تھی لکہ دا صدور امامان یو یو مذہب دے تو بلبل مذہب دے یو وی رفع الیدین بکے بلوئی نبس یو یمین میں بتاو یا بلوئی بتاو بنک نو کدی فوری مسائلو کی یو زی کی فتنہ جوڑے دا نو حافظ زہبی وی دا سے خبرہ کو سکھ کی نو سے خبرہ نا نو یو حدیث دا حلال و حرام و سر تعلق لری نو داغے پٹول پا اس حال کی درست نری داغے پٹول سلی پا اس حال کی درست نری نو ایما دا اللہ دا حبیب ندو کسما احادیث اوری دلی لیکن اللہ علیہ حبیب دا موجزا دوی تیاغم خولی جدا سے امیر براشی دا سے براشی دا سے براشی او دا ویلی مشی اللہ از خناہی غارم دا ما شمانو دا مشرعی و دا مارد نا ما شمانو وقت رات لو دے اللہ و ساتھ کرے بعضی سیزون ورطل اللہ حبیب دا سے خود لیو چل آغی دا مارد و دا حکومت سر تعلق نا وی چاگا علم متاسو کی خور نکو ادا نور علوم میں سو کر دام پتا سو کے خوار کر نلو شان اللہ رب العزت بھی تو ورکڑے اولو مقام دا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ پسفر حضر اس حال کے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طریقے میں یہ حدیث بیان کو ابن عمر رضی اللہ عنہ ناس کو ویسو کی جنازی پس روان شو دا اللہ حضر ازاد پار دا پکشت دا اللہ رضا دی دا پارا جنور سے مقصد نہیں چتگنی والا زام ہے کہ نا عام دی علاقہ کی دار واجن دے علماء لکھی قبرستان کی تعزیت نشتا عدلت قبرستان کے اپا لمڑے خخیگی پکار دارے چی خپل مردہ پا خپل لاسو قبر لوردن نکی نو پردے قبر لوردن نکی وی فلانے دا رسم دا پارا ناس تے کسو گردی نو اکثر خلق دی دا پارا وردی چی دل پتو لگی چی زمراغ لے دیکھے خبر آگا اگر جو مرگلی خبر کولا وی او سڑی آمی بل جمعہ کے در لوی وی گٹ اونچہ تکلے و قبر دا پارا چیر ځنې قبرونه ګیر چاپېره ګټي کی نو چاله ګټه کی دا تر هغه کې نو خوچه غلې چا مړې شغل او قتل چې بای دم ګټه وچه تکړه نو جنازې نتنو بار یو کی رات ته خوچه دا الله رضا رپاره دا پکې نه چیرې مال راغلې سباب مال راځي یره کزلاز نشم مال بند راځي ته چیرې دا پکې نیت وی کنه نو بس هغه انجی باندې یو شو نور پکې سمول شي چې مقصد د رب العالمین رضا دا او څوک جنازې نه لاړ یو کی رات ثواب وي او چې بیا دفن پوری سار شنو دو کی رات وي او یو کی رات حدیث کې راغلی دو حد غرن الویر ابو هريره ابن عمر رضی اللہ عنہ ورته وایي اباہر انظر ما تحدث الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویا ابو ہریرہ سوچ کا اور اس حدیث میں نے دل لگا نور رتے دل صحابی داودا تو حدیث و عمل کولو کی دل مخ کی سوکنو ابن عمر رضی اللہ عنہ اگر تو راضا دلا سے انی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ تے راوس تو اور صحابہ کو پردہ کی داغے نے مسلو تپوس کولو ورتے ویا ام المؤمنین تا دا اللہ دا حبیب نے داوری دری کنی دی اوری دی نوم المؤمنین فردینا پلوی اللہم نعم وی آو تا اللہ حبیب فرمائی لی چی یو قیرات پا جنازے کی دا شاملے دو دے و بل قیرات چی دفن پوری ایسار شی خدا اللہ دا رضا رفا نا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وی بس منت بازار کی سوداگان و مشغول کڑ اور سمبر کمے مانشے ای چی با جنازوں کو واپس برات لو دے نفس بیا دفن پوری سارے دے دا کمال دا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دا کم اسی ظلم چے نور اشخاص غائب ہوں پاغے کی دے موجود لیکن بائے صحابہ تو تجارت کارم کرے دا زمیداری کارونم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کری او دیدی بس دغا کارو دا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دغا کارو او دیر دین علاوہ نورم دا ابو ہریرہ وی شپے دری سے کڑے ہوں نو دش درے اسے میں دش پی پورے بدے عبادت ہو نو بیا میں پبلے اس کی بی بی راپاس ہونا نو بیا میں پبلے کی لر راپاس ہونا چیو گو پبل گو کو نو تو لشپا و پدی ترتیب پہ عبادت تے رہا داؤد علیہ السلام دا ترتیب حضرت داؤد علیہ السلام دا ترتیب چی اوقات تقسیم کرو نو اس وقت کرائی مسلم اور عبادت تو ان کی نہ خالی کے دم عبادت تو ان کی نہ خالی کے دب نہ ادا گمن باز علماء اکابرین ہم دغ ترتیب دے نشپے دری سیکڑے ہو اور ہر میاش کے دری روجی ویلی وی وی اوسانی خلیل بسیام سلاست ایام من کل شہر ورکات زہا وان اوتر قبل ان اناما وی ما تخت الخلیل دسو خبر وسیعت کرے یو خو هر میاش کې درې روجی نه سم دویم ماته وی د زوحا صلات زوحا د چاش مزبکې دویم ماته وی تر اچودکی کې راغې نه مخ کې وی تر کا اوس د طالبانو د پاره دا حکم دی عام مسلمان چې مز په سودکی او دې سے دینی مطالعه نه کوي نو دې دې دشي چې تهجد ول را پاسی نو بیا د تهجد چونکی نو اخر کې وی تر وکړي تم کې د بتول شپ حدیث یادو نو دای ته حکم داو چې ته وتر دود کې دو نمخ کې ابو هريره رضی الله عنه ته حکم شو چې ته به وتر دود کې دو نمخ کې کې نو دای به وتر دود کې دو نمخ کې کول اده به چې ماش په درې سه ګرځولې یو حصہ کې قران واه په یو حصہ کې ود کېګ او په بل حصہ کې د خپل محبوب خبره یاد او دینه محبوب خبره نه کنایو شاعر ویلیو وی ما هر چه خوان دیم فراموش کر دیم الا حبیب یار کی تکرار میں کنیم وی خلق ما چه سمر علوم یاد کریو طول مہر کری دی صرف دا حبیب خبری دی چه غزو تو مو یادوم ما هر چه خوان دیم فراموش کر دیم الا حدیث یار کی تکرار میں کنیم سمر علوم چې مې یاد کړیو ټول را نه هېر شلو ټول مې هېر کل یو د محبوب خبرې دي چې غزو تو مورا یادوم د یوې څه پای کې د خپل حبیب خبرې به یادول او دا اجر نیم ورز علم د کل ډېر لوی مقام دی اگر چې نن موږ علم ترا نږدې کی ګنا دا ابو هريره رضی الله عنه او دا ابو ذر رضی الله عنهما دواړو روایت ته وای باب من العلم نتعلمه احب الينا من الف رقعه تتوعا یو باب دلم چې زکو یا چاته او خیو نو دا د زور رکات نفل نمتغره دلم یو باب یو خل له کلموز مسائل دي د مسواک مسائل دي دا دس مسائل یو باب د علم چې د زکو چاله دی او خیلو دا د زور رکات نه بهتر دي او یو باب د علم یو باب د علم چې هغه تعلیم دی ورکو عمل په لاچا کړي یا نیره کړي نو دا د سلو رکاتونه بهتر دي نو په دې ترتیب به کوله تسبیحات به ډېر وي یو د دې دومره سره وایي ټول زره تسبیحات به درځي دوی ته خبره په دې کې سبحان الله الحمدلله او تسبیحات به د کجورو په زونه وي بعض روایاتو کې راغلي چې سندي کلام نه پټ وہ سکے کی بے کجورو ادو کی جمع کھڑی نو باغی بے درود شریف سبحان اللہ الحمدللہ وے کٹ کی بنا سو یو یو بے کت غردو نو چی وہ سکے بے تششوا نوین داو غلام براغے بیا بے اور تاغا وہ سکے دکا دیکھے بے خبر اس میں اسے تسبیحات کئی کئی دی ولی باز یورو کی رہ ہوئی گیتو بوجے دے کڑی جماعت کی بگن راجہ بش یا پکورونو کی زنانو تو یہ رضا میں درود شریف ختم خبر زنانو راج مکیدن دے فتنے نہ خالی نہیں نہ کور کور کی دیوائی کیا بات اور سو کوئی دے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ختم ہوئے زنان نوی نوی خبر دے زنان نہ پتن کی اس لیے ضرورت تے نو کی بھی نہیں کرے زنان لدی وئی دو شریف دی وئی سورہ چ ویلے شن وئی نا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دو لزرا تسبیحات ہوئے دو لزرا تسبیحات ہوئے الاکم مروج تسبیح چلی نام علماء لکری چی جائز و درست او دبانے کم علماء چی بحث کرے نیلو لوتار کے علامہ شوکانی اغا حادیث راجم کری ذکر دا مروجی تسبیح چی زمو استاس اللہ سکی پدی ترتیب دے نبی علیہ السلام زمانہ کے لئے دا اللہ حبیب میری بہتر ادا ہے چی پگتو کی ہو پگتو منگ لسل پی رش میرے سسل را نبی احیر پی پگتو چی سو کیوی نکلا نو دا گتو میں پرز دا قیامت گواہی کئی خبری بکڑی بہتر خدا او کنر آغی نسو کا عاجز ہے نو تسبیحاتم پا شریعت کی دا مروج تسبیح دا جائے او تسبیحات زیادہ سن دی پخی لاس ویل غور دی او پا گس لاس ویل ام جائز دی دا سبحان اللہ در درش پیرے الحمدللہ در درش پیرے اللہ اکبر سرور درش پیرے کہ پخی لاس سو کئی نو غور دی او کہ پا گس لاس تسبیحات کئی دام جائز دی او دا بندونا با پرز دا قیامت گواہی دا با خبر ہے نو خب بہتر ادا دا خوکا آغا نی نو پا آغا تسبیحاتم سڑے دے کئی ابو حریر رضی اللہ عنہ پا دے ترتیب بانے وسکولو پا دے ترتیب بانے ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ دو لزر تسبیحات با دا روزانہ وی دو لزر تسبیحات بے روزانہ وی وی حضر نموزو کو اور اللہ دے نعمت دے شکر ادا کل پکار منگور دے نعمت کنو دے اللہ شکر نواز راپور تک الحمد للہ الذی جعل الدین قواما وجعل ابا ہریرۃ اماما بعدما کان اجیرا مصطفی اللہ نعمت وی حمد ندی غزات لرا دین سبب قوام گرزولے اوے ابو ہریرہ خلق الامام گرزولے دین مخت خدا خلق مزدور وی ما یو قوم دا پار غلام مزدور او مزدوری پا سوا بس دخی دے پا موروالی با میرائی مزدوری کولا وید ابنت غزوان سرز سوم اجیرم مزدورم بے تو عام بطنی بس ماولا وید خیر دے روٹائی را کواوز با دے سیب وی اسلام آغا شیر وجعلا با حریرت اماما وی دین ابو حریرم امام برزول رضی اللہ تعالی ندا اللہ آغا نعمتنا و شکر رایا دور ابے ازل ہوئے چیزے یتیم لوے شئے ہم لار میں یعنی دے بلوغ نمخ کے وفات شئے ہم آو حجرت میں کڑے ہو زمسکین ہم آو زبیا مزدورم دے ابنت غزوان سرفتو عام بانے وے ہم دو ندیا غزات لرا چلے اسلام دو جن چاہ سرچ مزدورم اغنن زمادن اکاد اللہ ہم نے دا دے اسلام آگا برکاتے سے کرکو اور یہ دعا آوازونا بے کول ابو حریر رضی اللہ دے برت یہ دعا آوازونا بے کول کانت لی ابی حریرہ تسویحتانی فی کل یومن ابو هريره رضی اللہ عنہ درغی بیو دو ناری لگولی صیحت اول النهار و صیحت فی آخر النهار یو بے درغی پا اول کی چغل گولا وی بے ذهب اللیل و جا النهار خلقو شپلار اور ازراغے و اردو آل فرعون علی النار اغا فرعونیان چی مڑی دی پا قبر و برزخ کی اور تا پیش پریشل یو واز بیدا نبو نبیا چب ما خامشو نبیا بیوی زہب النہار و جا اللیل چگا بیوالد آواز بو مدینہ منو ورکی طول خلق و ریدو لگا بازار کسو کے لانتے ویدے زہب النہار و جا و عرد آل فرعون علی النار فرعونیان بیا اور تا پیشل وی فلا اسما دل صوته الا استعاذ بالله من النار دا آواز دا سی دزگر دی اخلاص راوتو چی چابا اوریدو نا غصرت جہنم دور فکر با پیدا کیدو او اللہ نوے پنائی غط چلا اور نموسا تی اللہ اور نموسا دا دو آوازو نبا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ کو دا غی نور حال بے انشاءاللہ ذکر کرو اللہ دے مو تاسو دا غی صحابہ